ایک اسلامی بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مرحوم والد کو مرید بنوانا چاہتے ہیں، کیا فوت شدہ کو مرید بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، انتقال جس کا ہو گیا اب وہ مرید نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.